परमात्मा की स्तुति करने के लिए पूर्व मंत्र में कहा गया किंच युजे वाम ब्रह्म पूर्व्यम नभो नमो वीर विश्लोक ये तो पथ्येव सूरे शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आये धामानि दिव्यानि तस्थु। युजे वाम ब्रह्म पूर्व्यम नमो भी नमस्कार के द्वारा ब्रह्म पूर्व है पूर्व चिरंतन ब्रह्म के साथ में आपको जोड़ता हूँ। इंद्र और इंद्र के अधिष्ठाती देवता उनको अभिप्राय करके संबोधन करके नमस्कार के द्वारा मैं ब्रह्म के साथ आपको जोड़ता हूँ लगाता हूँ। अर्थात इंद्र अधिष्ठाती देवता के साथ इंद्रिय बहिर्विषय व्यापार नहीं करके नमस्कार परमात्मा चिंतन करे परमात्मा को लगे। विश्लोक ये तो पथ्य व सूर्य है पथि सूर्य है पथि सन्मार्ग में सन्मार्ग में विश्लोक ये तु गच्छतु श्लोक है कीर्ति विविध श्लोक वेतु के साथ वी के साथ ये तु पाठ है ये तु भी है श्लोक है कीर्ति ये कीर्ति प्रार्थना है कीर्ति सब प्राप्त करे सन्मार्ग में चले। सुनंतु विश्व अमृत से पुत्र अमृत विश्व एकादश अमृत का पुत्र ब्रह्म के पुत्र सब श्रवण करे। ये दिव्यानि धामानि आतस्थु जो दिव्य स्थान में स्थित है स्वर्ग आदि में ब्रह्मलोक आदि में स्थित है ये वो सब श्रवण करे स्तुति का श्रवण करे। युजे वाम इति युजे वाम समाधते युज समाधु धातु है समाधान एकाग्र करता हूँ। वाम का था युवयो आप दोनों का कर्ण अनुग्रह कयो हो कर्ण और इंद्रिय के अनुग्रह के देवता दो आप दोनों के मैं समाधान करता हूँ परमात्मा में संबंधी प्रकाशित्व है न तत्प्रकाशित ब्रह्म इत्यर्थ आप दोनों के संबंधी प्रकाशीय प्रकाशन का विषय सर्वत्र इंद्रिय विषय जहाँ है सर्वत्र परब्रह्म शब्द रूप चिद रूप है आनंद रूप है ऐसे आपके द्वारा प्रकाशित ब्रह्म के साथ मैं आपको जोड़ रहा हूँ। जहाँ भी जाते हो वहाँ ब्रह्म है इसलिए ब्रह्म में इसको लगाना तो विषय नाम रूप को छोड़ करके इंद्रिय व्यापार विषय जहाँ है वहाँ ब्रह्म ऐसे लगाए ध्यान करे। अथवा वामिति बहुवचनार्थे यस्माकम् आपके कर्णभूतम् ब्रह्म ये बहुवचन करके तुम लोग पूर्वम ब्रह्म पूर्वीय पूर्विका तो पूर्वं चिरतन चिरंतन सबके इंद्रियों को परमात्मा में लगाना नमो भी नमस्कार ही नमस्कार शब्द उपलक्षण है। नमस्कार जब करते हैं खाली शब्द से नहीं बाह्य केवल हाथ जोड़कर नहीं मन के मन से भी है त्रिविध नमस्कार शरीर वाचा मनसा शरीर से भी शब्द से और मन से भी नहीं तो मन में कुछ ध्यान और उत्तर नमस्कार कर दिया ओ नमो नारायण नारायणाय कहना चाहिए कहते नारायण नमो नारायण क्या कहना चाहिए नमो नारायणाय नारायण संबोधन करते तो नमो नारायण ऐसा नहीं नारायणाय शब्द से कहते मन से कुछ अलग ध्यान कहीं दूसरे में ऐसा नहीं। अष्टांग साष्टांग प्रणामी तो चक्षु से भी दर्शन मन से वाणी से शरीर से पूरा तो ये नमस्कार करते समय मन को लगाना ये मुख्य तीन है शरीर से वाणी से मन से। यहाँ नमस्कार कहेंगे नमस्कार है नमस्कार करना, झुकना कि मेरे से आप उत्कर्ष है, अहंकार को समाप्त करना, बिना मतलब अपने में बड़ापन आरोप करके यही अहंकार है। अहंकार होने का कारण है अपने स्वरूप का अज्ञान। स्वरूप के अज्ञान के कारण वो अंतकरण के साथ उसका तादात्म्य अध्यास होता है चैतन्य का, वो ग्रंथि कहते हैं अहंकार ग्रंथि। ये अनादिकाल से ग्रंथि इतने मजबूत है, समझने के बाद भी तादात्म्य अध्यास निवृत्त नहीं होता है जब तक ज्ञान नहीं होता है। ये अहंकार को समाप्त करना यही साधन सब है, इसलिए नमस्कार से प्रारंभ होता है। नमस्कार बड़ों को, ज्येष्ठों को, श्रेष्ठों को नमस्कार करके अहंकार को समाप्त करना। मंदिर में जाते नमस्कार करते हैं, पहले पहाचे में जो पापोछ रखते हैं वहां भी हाथ लगाकर सिर में लगाते हैं। उसी रास्ता से भक्त लोग को गए, भक्त के पाद रज चरण रज वहां गिरा, चरण रज को सिर में लगाना, यही अभिप्राय है। हाथ सिर में लगाते हैं, कोई प्रणाम भी करते हैं वहां से, तो भगवान के भक्त के चरण धूलि सिर में धारण करना, ये भक्तों का कर्तव्य लक्षण है। इसी प्रकार नमस्कार करते समय खाली नमस्कार नहीं, मन को भी लगाए, चित्त चित्त लगा करके यही नमस्कार करना, मन से ही करना। तो मन से जब प्रणाम करते हैं अपने से निकृष्टता और आप उत्कर्ष, आप में उत्कर्ष है, इसे करके अपने को झुका करके नीचे करना। जितने अपने में थोड़ा अहम भाव अहंकार हो इतने अंतकर्ण की अशुद्धि है। वो जब अंतकर्ण शुद्ध होता है तो नम्रता स्वाभाविक है। ये कहते विद्या ददाति विनयम्, विद्या प्राप्त होने पर नम्रता, नम्रन्ति फलिनो वृक्षाः, फल वृक्ष में फल आने पर वृक्ष नीचे झुक जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। किंतु जो शुष्कं काष्ठं च मूर्खश्च न नम्रति, सूखी लकड़ी झुकेगा नहीं है, ऐसे कर तो टूट जाएगी। सूखी लकड़ी है तो ऐसे कर तो टूट जाएगी, झुकेगा नहीं। इसी प्रकार मूर्ख भी झुकेगा नहीं, बाकी जो कुछ हो जाए कोई चिंता नहीं। ये श्लोक है, नम्रन्ति फलिन वृक्षा नम्रन्ति गुणिन जना, शुष्कं काष्ठं च आगे मूर्खश्च न नम्रन्ति, और एक कुछ है मालूम है किसको, शुष्कं के शुष्कं काष्ठं च मूर्खश्च न नम्रन्ति, आगे कुछ है न नम्रन्ति त्रुटि त्रुटि टूट जी भी जाए किंतु झुकेंगे नहीं। इसे नमस्कार करके वो नीचे झुक झुक करके जितने जितने जितने अहंकार समाप्त हो जाए इतने परमात्मा के सामीप्य है। देहादि में अहम बुद्धि करके ही तो अहम भाव है, घमंड है। जो व्यापक शुद्ध चैतन्य है उसमें कुछ कम ज्यादा है ही नहीं। वास्तव स्वरूप है, सिर झुक गया, शरीर झुक गया तो क्या बिगड़ गया आत्मा का? यदि आपके सिर झुक गया तो आत्मा के भी कुछ थोड़ा दुर्बल हो जाएगा आत्मा, या कुछ आत्मा में कोई कमजोरी आ जाएगी या निकृष्ट हो जाएगा, क्या तो हो जाए? कुछ नहीं, आत्मा व्यापक स्वरूप आत्मा है। इसलिए ये देह में अहम बुद्धि को छोड़ने के लिए पहले देह को झुकाओ, देह से तद्विधि प्रणिपात है ना परिप्रश्न सेवया, पहले प्रणिपात प्रणिप्रश्न प्रश्न सेवा, सेवा भी इसलिए की जाती है। सेवा जितने जितने करे इतने इतने अहंकार समाप्त होता है। तो अहंकार समाप्ति के लिए बड़ा साधन है नमस्कार। तो ऊपर ऊपर से अंदर से क्रोध द्वेष, ऊपर से नमस्कार, ये भी संभव है। कहीं कहीं नमस्कार करते अंदर से क्रोध है देश है, जब कहीं जाने का होगा तो दूर से नमस्कार नहीं करेंगे, दूर से देख करके। तो ये बाह्य शास्त्र में आता है श्रद्धा आवश्यक है, बाह्य क्रिया से निश्चय नहीं होता है कितने अपने में श्रद्धा योग्यता है, किंतु सेवा करने पर वो सेवा बिना किसी फल की चार के सेवा, इससे अहंकार समाप्त होता है। अहंकार अधिक है तो सेवा नहीं कर सकते, कहेंगे हम सेवा करने के थोड़े आए हैं, सेवा करना है तो यहाँ क्यों आए, हम तो गुरु जी के पास रहते हैं, सेवा करना है तो गुरु जी की सेवा करेंगे, यहाँ क्यों सेवा करेंगे, ऐसे कहते कोई, सेवा करना है तो फिर हम गुरु जी के पास सेवा करेंगे, क्योंकि जिनसे मंत्र लिए तो गुरु जी, और बाकी कहें गुरु तो बुद्धि नहीं होती है तो विद्या की क्या प्राप्ति होगी, कहीं आचार्य जी की सेवा करेंगे, गुरु पुण्य है तो अपने गुरु जी के पास जाएंगे जिनसे मंत्र लिया, और जो उनसे पढ़ते साल भर वो गुरु नहीं है उनकी क्यों सेवा करेंगे। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं अंतकोण शुद्धि के कारण, और कुछ लोगों को ये भावना होती है, तो भगवान कहते तद्विधि प्रणिपात है न पर प्रश्न न सेवया, प्रणिपात प्रकर्षण निपात प्रणिपात, तो ये नमस्कार करते समय मन से भी नमस्कार करना होता है, इसलिए यहाँ नमस्कार के द्वारा जो कहते हैं मन को लगाता हूँ उसका अर्थ करते चित्त प्रणिधान आदि भी, नमस्कार के चित्त को प्रणिधान, चित्त प्रकर्षण निधान मन को लगाना एकाग्र करके, मन को लगा करके नमस्कार, तभी समाधि, नमस्कार करते समय इसे मन को लगाए। कुछ भी पाठ करते समय, गीता पाठ करते समय मन को लगा कर करे, परमात्मा का चिंतन करने के लिए, ये नहीं खाली एक घंटा आपने ध्यान कर दिया वो हो गया वही ध्यान, और दिन भर बहिर्मुख ऐसा नहीं, दिन भर हमेशा ही ध्यान रहे। बहुत लोग ध्यान करते तो एक दो तीन घंटा सर दरवाजा बंद कर हम ध्यान करेंगे, बाकी समय बहिर्मुख, बाकी उठते ही बिल्कुल बहिर्मुख रहेगा, द्वेष इधर उधर वो नहीं, दिन भर ही ध्यान रहेगा, खाली एक दो घंटा बैठ कर ध्यान बैठ कर अभ्यास करे, और दिन भर भी ध्यान। अभी सब प्राय है, ये सब लोग सीखना चाहिए, भोजन में जो भंडारे में आते हैं ये तो प्राय बहुत सब लोग है बाहर के, कोई कोई नहीं आते वो अलग बात है, जो आते हैं बैठते समय यहाँ नियम है, बहुत स्थान में क्षेत्र आदि में जैसे नेपाली क्षेत्र में जाओ वहाँ भी कपल हरे राम भजन कराएंगे, बात करेंगे तो वहाँ भी कोई होते हैं हटा देंगे पंक्ति से, डांट फटकार करते हैं, ये सीखने चाहिए साधुओं को, हल्ला गुला बातचीत नहीं करनी चाहिए। अन्नदान कोई देते हैं करते अन्नदान करते हैं, परान्न भोजन करते हैं, तो कुछ तो वो लोग सीखे आपसे, आप लोग हल्ला गुला करने से वो क्या सीखेंगे, वो आलोक परिवार आते हैं प्रणाम करते नमस्कार करते दक्षिणा देते हैं, शांति से बैठना चाहिए, बातचीत नहीं करनी चाहिए, यहाँ का नियम है। कोठारी लोग पहले होते थे, पुराने होते थे, वो डांट फटकार कर डांट देते जोर से, यहाँ अभी कोई कोठारी लोगों को शायद मालूम है या पता नहीं कि बात नहीं करनी चाहिए, तो स्वयं भी कभी कभी हल्ला करते हैं, ये बात नहीं होनी चाहिए। अभी से सब लोग ध्यान दे, जो समझदार है साधु, यहाँ जब भंडारे में सब लोग बाहर बैठते हैं, हम आते तो बिल्कुल हल्ला गुला इतने जोर से हल्ला गुला जैसे कोई ये बाजार मार्केट है ऐसे होता है, इतने हल्ला गुला नहीं, शांति से बैठे बिना मतलब नहीं, और कुछ कहना किसको जो इतने शब्द से इसे कहे तो दूसरे को सुनाई पड़े, तीसरे को नहीं सुनाई पड़े, नहीं तो नहीं बोलना चाहिए, संकेत के द्वारा, ये संकेत से कहना होता है, हाथ के द्वारा कुछ नहीं, चुप बैठे आराम से, कुछ करना है तो अपने जाकर कर लो, नहीं तो नहीं। अब जो पास में आता है लेना नहीं लेना आपका काम है, दूर से मांगना भी नहीं है, शांति से बैठना चाहिए, बात नहीं करनी चाहिए, नियम रखना चाहिए, आकर के बैठे तो बात नहीं करे, पहले था भोजन अंदर घुसे तो बात बंद, बैठ गए भोजन पंक्ति में तो बात नहीं करना, जिनको बात करना है बाहर जाकर के थोड़ी दूर बात करते रहो, अभी आश्रम के अंदर भी हल्ला गुला नहीं करनी चाहिए, और पंक्ति बैठ गए तो बिल्कुल चुप रहना चाहिए। अभी आगे ध्यान रखेंगे जो तो हम देखेंगे यदि बातचीत होते तो कोठारी लोगों को पहले कहेंगे, और कोठारी लोगों का काम है जो बातचीत हो तो मना करना, और यदि मना करके नहीं कर पाते तो सिखाओ हरे राम भजन करो, हरे राम भजन करो, या महादेव करो, कुछ चुप रहना चाहिए। ये संयम है, वाणी संयम। ये नहीं कि खाली ध्यान करते समय बैठ गया बाकी समय हलागुला करे, ऐसा नहीं। वाक संयम करे, उसी समय चुप बैठो, पाठ के समय बोलो। जो उसी समय हल्ला करते ना, पाठ के समय चुप हो जाते हैं। अब पहले हल्ला करेंगे, आगे पीछे हल्ला करेंगे, पाठ के समय चुप, शब्द नहीं निकलेगा, तो विपरीत होता है। चुप बैठो, पाठ के समय मन लगाकर पाठ करो, मन से पाठ करें। इसलिए रखा गया जो रजोगुण है उसके लिए थोड़ी प्रवृत्ति चाहिए, इसलिए पाठ स्तोत्र पाठ गीता पाठ रखा गया। गीता पाठ करेंगे तो उसमें जोर से पाठ करो, चुप बैठो। पहले भोजन के समय भी बातचीत नहीं, पहले भी नहीं करें, शांति से बैठना चाहिए। कोई अन्य लोग देखे कि समझिए लोग साधु लोग बैठे, नहीं तो क्या सोचेंगे। ऐसे कोई जो कहीं बाहर है, कहीं देते हैं बांटते हैं, तो भीख मांगे लोग इकट्ठे होते हैं, दौड़ते हैं, हमको आगे दे दो, हमको दे दो, हमको दे दो, हमको दे दो, पैसा देते हैं तो दौड़ते हैं आकर, हमको दे दो, हमको दे दो। ऐसे नहीं होना चाहिए। साधु है और सम्मान पूर्वक आकर के खिलाते हैं, प्रणाम करते हैं, शांति से गंभीर होकर भगवान का भजन करे, ये कर्तव्य। भगवान का चिंतन करे, आए तो आते ही अपने लास्ट भगवान का चिंतन करते रहे, नाम लेते रहे, अपन शांति से बैठ रहे, तब अपने आप जो सब कार्य सब होता है। हलागुला करने की आवश्यकता नहीं, कुछ आदत पड़ जाती है अभ्यास ही से, वो समझ नहीं पाते हैं हम क्या कर रहे हैं, समय बर्बाद होता, ऐसा नहीं है। उसे क्या लाभ हानि विचार करना चाहिए, आपसे क्या शिक्षा मिलेगी उन लोगों को, और अपने समय का बर्बाद नहीं करे, समय पर शांति से, और जब जरूरत पड़ता है तो बोलने का समय में मन लगा कर पाठ करे। तो मन लगा कर पाठ करने से मन उसका समाधान एकाग्र करने के लिए, मन को लगाने के लिए ये प्रक्रिया दिन भर लगानी चाहिए। और दिन भर बहिर्मुख हो, एक दो घंटा बैठकर ध्यान कर ले, ध्यान नहीं होता है। हमेशा ही मन एकाग्र परमात्मा में लगे रहे, एकाग्र हो, बहिर्मुखता नहीं हो, ऐसे देखना भी नहीं इधर उधर, चुपचाप जी बैठे शांत शांत होकर के। यदि अपने कुछ चिंतन करते हो तो इधर उधर सिर हिलेगा नहीं, इधर उधर देखना नहीं, शांत होकर बैठकर चिंतन करते रहो। और सब लोग ये शांत होकर बैठकर चिंतन करो, देखो उस समय कैसे होता है। कभी देखो बातचीत नहीं कर शांत होकर बैठो, आपको लगता है लगेगा उस समय ध्यान कैसे होता है। बहुत लोग बैठे और बात नहीं करे, ध्यान अपने आप लग जाता है। अपने कमरे में ध्यान करो, प्रयास करो, बड़ा कठिन होता है। बहुत लोग में बीच में शांत होकर बैठे, खाली शांत होकर बैठे तो ध्यान लग जाता है। अभ्यास कर देखो, सामूहिक सब रहेंगे बहुत शांत रहेंगे। जो लोग मन एकाग्र करते उसका प्रभाव भी सब अन्य के ऊपर होता है, मन एकाग्र होता है। तो इसे चित्त समाधान करने का अभ्यास करना पड़ता है प्रति क्षण। अहंकार को छोड़ना, दुर्गुण का त्याग करना, सद्गुणों को अपनाना, धीरे धीरे सीख करके रास्ता पर चलना, आगे बढ़ना, ये होना चाहिए। और यदि यही नहीं कर पाए तो आगे क्या बढ़ेंगे। ऐसे मन एकाग्र करके नमस्कार भगवान से करते हैं। ऐसा एवं समाधानस्य मम श्लोक कीर्तितव्य हेतु विविधम हेतु। ऐसे समाधि करने से ही कीर्तितव्य श्लोक, एकाग्र होने पर ही अपने में उत्कर्ष है, शांत रहने से उत्कर्ष है, हल्ला गुला करने से उत्कर्ष नहीं, कटु शब्द बोलने करके नहीं, शांत रहे, कर्तव्य पालन करे, पाठ के समय पाठ करे, अन्य समय शांत रहे, तो यही कीर्तितव्यम विविधम हेतु। पथि एव सुरे, पथि का तो सन्मार्गी, सुरे पथि तो सन्मार्ग में, तो विभिन्न प्रकार से सन्मार्ग में चले, अथवा पथ्या कीर्ति रीति एतद् वाक्यम प्रार्थना रूपम सुनंतु। ये पथ्या का थे करे कीर्ति, पथ्या कीर्ति रीति एतद् प्रार्थना रूप वाक्य सब सुने। कौन विश्व सर्वे अमृत से ब्रह्मण पुत्र, ब्रह्म के पुत्र देवता लोग सब हिरण्यगर्भ के पुत्र है देवता आदि। वो कौन है? ये धामानी दिव्यानी धावानी आतस्तु हो तस्तु धातु का है आंग उसमें लगाना आतस्तु दिव्यानी दिव्य दिव्य भगवान दिव्यान आतस्तु दिव्य स्थान में रहने वाले ऐसे ब्रह्मलोक में स्वर्ग आदि में रहने वाले देवता सब मेरे श्रवण करे प्रार्थना की हमारी प्रार्थना श्रवण करे। इसकी टीका में षष्ठ मंत्र की टीका पंचम इदानी मंत्र दृष्टा जीव परमात्माना बुररी कृत्या जीव परमात्मा नो जीव परमात्मा को मान करके युंजे योगम तादात्मलक्षण कुर्वे तदरूप जीव परमात्मा के एक अहम अस्मि ब्रह्म चिंतन करे वाम युवयो ब्रह्म है पूर्व्यम ये अंतकण इंद्रिय उसके अधिष्ठाती देवता इनको कहते दोनों को लगाते हैं। ब्रह्म है पूर्वम चिरंतनम युवाम पूर्वम वर्तमानम चिदानंदे एक रसम एकम ब्रह्म त्रिविध परिच्छेद शून्यम यस्मा तस्मै ब्रह्मणे चिद आनंद रूप एक ही ब्रह्म है। तीन प्रकार परिच्छेद है वस्तु देश काल वस्तु परिच्छेद देशकृत परिच्छेद कालकृत परिच्छेद वस्तुकृत परिच्छेद। देश परिच्छेद होता है एक देश में हो अन्य देश में नहीं है जिसका कहीं अभाव हो जाता है वो देश परिच्छेद है। काल परिच्छेद एक काल में है अन्य काल में नहीं है जिसकी उत्पत्ति हो नाश हो वो काल परिच्छेद है। वस्तु परिच्छेद एक वस्तु से भिन्न वस्तु है तो वस्तु परिच्छेद है। ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है ब्रह्म सर्वत्र है सर्वदा है। तीनों परिच्छेद शून्य ब्रह्म यस्मा तस्मै ब्रह्मणे उनके लिए नमस्कार नमो भी नमस्कार ही विश्लोकयन्ति विविधम कीर्ति नमस्कार से उनके विश्लोकायन्ति विविधम कीर्ति स्वात्मनो कुर्वाणा वर्तन्ते अपनी स्तुति करते हुए विविध कीर्तिमन्तो वा यन्ति कीर्ति वाले श्लोक प्रार्थना करने वाले ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। यन्ति विश्लोका यन्ति विश्लोकायन्ते यन्ति गच्छन्ति ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। इसमें दृष्टान्त दिया तत्व दृष्टान्त पथ्य इव पथ्या पथा पथ्या का पथा सन्मार्गेण सन्मार्ग से ही प्राप्त करते हैं। जो परमात्मा की प्रार्थना स्तुति करते हैं ध्यान करते हैं सन्मार्ग में जाते हैं परमात्मा को प्राप्त करते हैं। यथा सूर्य सूर्य सूर्य जिस प्रकार विद्वान लोग पंडित है सवर्णाश्रमोचित कर्मानुष्ठानी विश्लोका यन्ते तद्वत पंडित अपि ब्रह्मणे नमो भीर विश्लोकायन्ति सुरेति उत्तम। पंडित लोग वही पंडित है जो अपने कर्तव्य करते हैं वही पंडित है। शास्त्र पढ़े ले और कर्तव्य नहीं करे ये विद्वता का कोई मूल्य नहीं है वो पंडिता नहीं है। जानते हैं करना चाहिए करते समय दूसरा करेंगे वो नहीं। शास्त्र को समझने के बाद शास्त्रीय मत मार्ग पर चले स्वर्णाश्रम उचित कर्म अनुष्ठान अपने वर्ण और आश्रम के उचित कर्म अपना कर्तव्य क्या है समझ करके उसको पालन करना चाहिए। कर्तव्य समझ कर करे और सोचे जो शिष्य का ये कर्तव्य होता है और क्या करे और क्या करे इसमें से छुटकारा कभी मिले ये भावना। कोई कुछ सेवा कर दिया तो कृष्णा कुछ बहाना बना करे नहीं तो चले जाए भाग जाए। कहीं कुछ मंदिर में तो सेवा लगा दे तो बोला यार हम सेवा करने के लाए ऐसा नहीं। सेवा करने से हानि नहीं है। कोई कहे इतने दिन में मंदिर में सेवा की तो हमको क्या मिला क्या मिलेगा। नौकरी करने वाले को वेतन मिल जाता है। ये सेवा जो है ये वेतन के लिए नहीं है। अरे मिलना जो है परमात्मा देंगे कोई दूसरा नहीं देगा। दूसरे क्या दे सकता है कोई दूसरा कुछ नहीं देता है देता परमात्मा ही है। जो मिलना है वास्तव उसी के लिए प्राप्त करना, सेवा करनी चाहिए, सामान्य कुछ वस्तु के लिए नहीं। वो सेवा है परमात्मा अंतर्यामी भगवान देते हैं, वो आपको पता नहीं चलता क्या देते हैं, व्यर्थ नहीं होता है। इसलिए कुछ इच्छा रहित तो होकर के, अपेक्षा रहित तो होकर के ये समझिए कि मेरे में सामर्थ्य है, कुछ कर पाता हूं तो परमात्मा की कृपा मेरे से करा रहे हैं। कोई यदि आप सेवा करने के लिए कहते तो समझो कि ये आपके कल्याण के लिए कहते तो आपका ही उपकारक है, उसको डांट कर देखना है हमको ऐसे कहता है। घंटी लगाते आने के लिए उसी समय कोई ध्यान करना है किसका पेट खराब, उसी समय शुरू हो जाएगा किसके दर्द सर्द, ऐसा नहीं। तत्परता सब सेवा करे तो लाभ अपने ही लाभ है, जो करते हैं उनको अनुभव होगा, कुछ करने पर उसका फल प्राप्त होता है, अनुभव होता है, नहीं करके नहीं है। गंगा जी में स्नान करने से क्या लाभ, स्नान करने के बाद उसको अनुभव होता है। बाहर खड़े होकर बोलते क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, होगा क्या, जो करेगा पता चलेगा। इसी प्रकार सब सन्मार्ग में चलने के लिए ये तो सीढ़ी है, ऐसे चलना चाहिए। तो विभिन्न ऐसे वर्णाश्रम धर्म पालन करना, तो अपना कर्तव्य करना, कर्तव्य से अतिरिक्त यदि कहीं सेवा अधिक कर दिया किसने तो लोग उसको उसकी निंदा करेंगे ना, बेकूफ कहेंगे, मूर्ख कहेंगे, हानि हो जाएगी, हम क्यों करेंगे, वो तो नहीं करते हैं, ये भावना नहीं। ये बुद्धिमान साधु में ऐसे शब्द नहीं निकलनी चाहिए, हम क्यों करेंगे, ऐसा नहीं। यदि कर लिया तो अपने लाभ है, दूसरे नहीं करता है तो क्या हो गया, अपने कर ले तो क्यों? अपने क्यों नहीं करेंगे, दूसरे कोई नहीं करता है, रजोगुणी तमोगुणी है, कोई ठग है तो नहीं करता, हम क्यों करेंगे, ये तो कहना है, ऐसा नहीं। जितने हो सकता है साधारण लोक में भी रास्ता में चलते समय रास्ता में छोटे बच्चे को सिखाते हैं, रास्ता में कांटे पत्थर आदि है तो उसको हटा करके किनारे रख दो, कोई जानवर आदि हो तो उसको लेकर के साइड किनारे रख दो, रास्ता चलते समय तो महिला है तो हटा साफ कर दो। यदि महिला है अपने से फेंक करके कोई महिला करते डाल देते हैं, वो जो सब महापुरुष होते हैं कोई डाला हुआ तो उसको हटा देते हैं। इसी प्रकार चलते समय कोई महिला यदि हटा दे तो हानि नहीं है, अपने आप ही उसके लाभ वही अनुभव करता है, परमात्मा की कृपा होती। अन्य लोग देखते हैं तो निकृष्ट नहीं मानते हैं, वो उनमें सम्मान भावना होती है। कोई यदि जाते आते समय रास्ता कोई साफ कर दिया, बिल्कुल मूर्ख लोग कुछ माने कि सामान्य लोग उसके प्रति महत्व बुद्धि करते हैं, फिर वो भी अनुकरण करते सीखना चाहते, यही करना चाहिए। अपने कर्तव्य पालन से पंडित कह करके कहा, स्वर्णाश्रम उचित कर्मानुष्ठान है, जो विहित कर्म है वह अनुष्ठान करें, विश्वकायन्ते तद्वत अपंडिता भी, जो समझदार तो इसे कर्तव्य पालन करते हैं, जो समझदार ने शास्त्र नहीं पढ़े नहीं सुने तो भी ब्राह्मणे नमो वीर विश्वकायन्ते, नमस्कार के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, महापुरुषों के अनुकरण के द्वारा, महापुरुषों की सेवा के द्वारा, जो शास्त्र जान करके कर्म कर सकते हैं तो अर्थ से जाते हैं, जो नहीं कर पाते हैं विधिवत कर्म करना, वेद अध्ययन, संध्या वंदन, वर्णाश्रम धर्म आदि कर्म नहीं पाते हैं तो नमस्कार, प्रार्थना, सेवा इसके द्वारा भी प्राप्त कर लेते हैं। सुरैति उत्तम तरी किम स्वयमेव कृतिम कुर्वन्ति इति आशंक्य नित्य सुनवन्ति, अन्य ही क्रियमाणानां स्वात्मन कृतिम कर्णपुटाभ्याम पिबन्ति, अन्य करते हैं अपने कृति वही सुनते हैं। जो स्वयं परमात्मा की प्रार्थना करते ठीक, जो परमात्मा की प्रार्थना करते उसको अन्य को लोग सुनते हैं, सुनवन्तु का तो सुनवन्ति सुनते हैं, अपना अपनी कीर्ति हो अथवा परमात्मा का स्तोत्र पाठ गुणगान, उसको श्रवण करने से भी लाभ होता है, एकाग्र होकर श्रवण भी करना चाहिए सब लोग पाठ करते समय। इसलिए सब लोग पाठ कैसे करते, ध्यान दे करके उनके साथ चलना चाहिए। जब ध्यान नहीं रहता है कोई कुछ बोलते, अपने कुछ बोलते हैं, ऐसा नहीं, अन्य क्या बोलते उसके ध्यान लेकर मेला है। कुछ लोगों की आदत है जान बुझ कर आगे पीछे करना, कोई मिलना चाहते तो दौड़ेंगे नहीं तो ज्यादा लंबा कर देंगे, ऐसे कुछ लोगों की आदत है। उसमें मिलता कुछ नहीं है किंतु उनका कुछ स्वभाव हो जाता है। किसको मना करेंगे ऐसा नहीं, सब लोग के साथ बोलो, सब लोग चुप होते समय क्यों बोलते हो, तो उनको ही अच्छा लगता है दिखाने के लिए, सब लोग चुप हो गए इसमें थोड़ा बोल देंगे, सकल गुण निदान इतने बोल देंगे और नहीं, अतुल दबल धाम बोलते समय चुप रहेंगे, सब जो बोलेंगे सकल गुण निदान बोलकर चुप हो जाएंगे, जब लोग सब चुप हो जाएंगे उस समय बोल देंगे। ये नहीं, ये अभ्यास को, ये दुर्व्यसन दुराभ्यास जितने उसको छोड़ करके अभ्यास करे, सद्गुण को अपनाए, सबके साथ मिलकर चले, ध्यान रहे क्या बोल रहे क्या कर रहे, तो सबके साथ ऐसे करने से सब स्तोत्र पाठ करते उसका श्रवण करे, जो लोग पाठ करेंगे मिल करके तो सामर्थ्य आ जाता है, उच्चारण करने का सामर्थ्य आता है। जो लोग प्रमाद करते हैं बहुत दिन तक भी उनको आता नहीं उच्चारण, जो उच्चारण करके करते हैं देखो हम देखते हैं किसी किसको बताते हैं, नहीं बोलते थे किंतु बोलने के बाद इतने सुंदर उच्चारण कर बोलते हैं, सब अच्छा बोलते हैं, और नहीं बोले तो आएगा नहीं, सीखने पर अयुन सूत्र भी नहीं आएगा, और अभ्यास करे तो बहुत आ जाता है। इसी प्रकार अभ्यास करना पड़ता है, मिलकर पाठ करने से सबके साथ मिल करके उच्चारण करने का सामर्थ्य आ जाता है। कुछ श्लोक यदि शुद्ध उच्चारण करने का आ जाए, आगे अन्य श्लोक देखो उच्चारण करने के सामर्थ्य आ जाएगा। जिसको कुछ श्लोक भी उच्चारण ठीक नहीं आता है वो आगे क्या करेगा, नहीं आएगा। कुछ भी श्लोक पंचदश अध्याय का भी उच्चारण ठीक कोई कर ले, गीता का पंचदश अध्याय रोज पाठ करते हैं उसको ठीक ठीक उच्चारण कर ले तो आगे गीता का कहीं से निकालो फिर उच्चारण करने का सामर्थ्य सीखना आ जाता है। ये होता है अभ्यास करने से होता है, ये सुनना चाहिए स्तोत्र का भी। अमृतस्य पुत्र का अमृत है मरण शून्य ब्राह्मण पुत्र तनया, ये कितने सभी अमृत से सुनवंतु सर्वे अमृत से पुत्र, परमात्मा के ही सब है पुत्र, पुत्र तो परमात्मा रूप है। ये प्रसिद्ध जो है दामानी का स्थान दिव्य है, दिव्य भव स्वर्ग आदि में होने वाला अलौकिक तस्तु आतस्तु सब धर्मानुष्ठान प्राप्तवंत। दिव्य स्थान को जो प्राप्त करते कैसे प्राप्त करते हैं, खाली दौड़ कर नहीं हो जाता है, दौड़ कर प्राप्त करना तो सीमित स्थान है। दिव्य स्थान में स्वर्ग ब्रह्मलोक आदि को जो जाते हैं धर्म उपासना कर्म अनुष्ठान करके प्राप्त करते हैं, वो सब श्रवण करे अपने स्तोत्र पाठ प्रार्थना वो सुने, प्रार्थना करे दूसरे श्रवण करे, ये भावना करे। प्रार्थना करते समय मैं सुना रहा हूं परमात्मा को, परमात्मा सामने है सर्वत्र है, उनको सुना रहा हूं सोच करे थोड़ा बोले, बहुत कहने के बाद कुछ लोग मुख ऐसे ही खोलते नहीं, जैसे गला किसने दबा कर रखा है मुख शब्द नहीं निकलता। झगड़ा करते समय तो बड़े जोर से बोलेंगे, श्लोक बोलते समय नहीं होता है ऐसा नहीं, श्लोक बोलते समय पाठ करते समय सजे परमात्मा की स्तुति, परमात्मा सर्वत्र है सामने विद्यमान है अंदर भी, उनको सुना रहा हूं। पाठ का एक फल होता है, मन लगा करके अर्थ चिंतन का तो फल है, नहीं कुछ समझ हुआ तो भी पाठ करे पाठ का भी फल है। सर्वे विघ्न समम यान्ति विनायक स्तव गणेश स्तव पाठ, तो स्तव पाठ से भी विघ्न नष्ट हो जाता है, इसलिए पाठ शांति पाठ कहा गया। शांति पाठ शांति मंत्र का पाठ उच्चारण जोर करके सबके साथ पाठ करते विघ्न निवृत्त होते हैं। पंचम मंत्र हो गया, षष्ठ मंत्र की अवतरणिका, युंजान प्रथम मन इत्यादि ना सवित्रादि प्रार्थना प्रतिपादिता, इसे भगवान सूर्य भगवान अन्य देवताओं की प्रार्थना कही गई। यस्तु पुनः प्रार्थना अकृत्वा तेर अननुज्ञात सन योगे प्रवर्तते सभोग हेतु कर्मणेव प्रवर्तते इत्याह। प्रार्थना करने का प्रयोजन कहते हैं, जो प्रार्थना नहीं करके तेर अननुज्ञात सन देवताओं से अनुमति लेकर के आगे प्रभुत्व होना चाहिए, देवताओं की प्रार्थना करे, उनसे अनुमति लेकर के आगे जाना। जो संन्यास लेते वो भी संन्यास के समय में देवताओं को, ऋषियों को, पितरों को, सबों को, सबकी पूजा करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनसे अनुमति प्रार्थना करते हैं, आशीर्वाद भिक्षा करते हैं, तभी संन्यास आश्रम में प्रवेश करते हैं। उपेक्षा करके दौड़ने से हानि होती है। महापुरुष महत अवज्ञा महत का अतिक्रमण हानिकारक है। सब पहले पता नहीं चलता है बहुत, उसके लिए कोई महत अतिक्रम करता है तो उसका फल उसको भोगना पड़ता है। कोई लोग देखना चाहते तो देख सकते हैं, देखें कोई अतिक्रम करता है तो उसका दुष्परिणाम भोगता है। बहुत अतिग्र पुण्य पापा नाम यही व फल दर्शनम। महत अतिक्रमण अवमान ये अति उग्र पाप है। तो यहाँ ही फल दर्शनम त्रिवीर वर्षे त्रिवीर मासेष त्रिवीर पक्षेष त्रिवीर दिने। तीन वर्ष के अंदर हो, तीन मास के अंदर हो, तथा तीन पक्षी के अंदर हो, कहते तीन दिन के अंदर भी उग्र पाप का फल होता है। तो इसलिए देवताओं का की प्रार्थना करके, उनसे अनुमति लेकर के, अनुज्ञा लेकर के योग मार्ग में प्रविष्ट होना चाहिए। जो नहीं करके तेर अनुज्ञात सन योग प्रवर्तते, कोई अनुमत शिष्टाचार गुरु कृपा के बिना अपने आप कुछ करना चाहता है, सब भोग हेतु कर्मणि व प्रवर्तते। भोग के हेतु कर्म में प्रवृत्त होगा, उसको पता नहीं चलता उस होता में परमात्मा प्राप्ति के लिए भजन कर रहा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ, किंतु कब उसको समझ में आएगा, तभी जब आगे बहुत दूर चला गया, क्यार में तो फंस गया। कुछ महात्मा बोलते हम लोग तो फंस गए कि भगवान प्राप्त करने के लिए आए थे, माया भी नहीं राम, क्या कहते कहाँ फंस गए। फिर कहते इसी जन्म में हम कुछ नहीं कर पाएंगे, अगले जन्म में करेंगे, और क्या मिलेगा बोलने के लिए। इतने आगे बढ़ जाते हैं और पीछे नहीं आ सकते हैं। जो लोग स्वयं कुछ नहीं करके, साधन भजन अध्ययन नहीं करके, थोड़ा कथा सुना करके, लोग भक्त बना करके, लोगों के सामने गुरु बन करके सिद्ध बन गए, आगे जब समझते हैं हमारे कुछ नहीं हुआ, कुछ करना चाहिए, फिर वो जाएंगे किसके पास बैठ कर सुनेंगे, वेदांत श्रवण कर पाएंगे, गुरु बनेंगे, शिष्य लोग क्या सोचेंगे। ऐसे महात्मा हमको मिले, बहुत कथा भागवत कथाकार है, उनके शिष्य बहुत है, बहुत मानते, धन संपत्ति बहुत है, हमारे पास आकर कुटिया में आए थे, रोते थे, बोले करूं क्या, अभी इच्छा होती वेदांत श्रवण करने के लिए, इन्हें शर्म लगता है। तो ये लोग जो इनके साथ बैठे, कोई आपत्ति नहीं, ये लोग बुरा मैंने कोई बात नहीं, किन्तु क्या शर्म ना, हमारे भक्त लोग सुनेंगे तो क्या सोचेंगे। जो गुरु बन गए, हम तो उनको परमात्मा की पूजा करते थे, अभी वो जाकर के किसी महात्मा के पास, जो महात्मा क्षेत्र की रोटी खाने वाला, उसके पास जाकर पढ़ते हैं। क्षेत्र की रोटी खाने वाला महात्मा तो कितने निकट हो, उसके पास जाकर पढ़ते हैं। जो घर घर बुला करके उनको सम्मान पूजा करके अच्छा अच्छा भोजन खिलाते थे चांदी आदि बर्तन में, रोज जाकर के कोई क्षेत्र की रोटी खाने वाले साधु से पढ़े, कितने निकट हो जाएगा, नहीं पढ़ पाएंगे और दुखी। ऐसे कम से कम दुखी होकर के, रो करके किसी महात्मा के पास बोल पाते, वो भी कम नहीं है। अरे बहुत लोग तो ये भी नहीं करके आगे चलते हैं। भोग हेतु कर्मणि प्रवर्तते, ये हुआ उस समय पता नहीं चलता कि हम भोग हेतु प्रवृत्त होते हैं। वो कथा करते समय बोलते हैं हम भगवान का नाम लेते हैं, दूसरे को भगवान नाम उपदेश करते, भक्ति करते हैं, ऐसे करते करते आगे बढ़ जाते, फंस जाते, नीचे गिर जाते, तभी पता चलता है। इसलिए ये ऐसा नहीं करके मार्ग, शास्त्रीय मार्ग पर चलना चाहिए। प्रार्थना नहीं करके, उनसे अनुमति के बिना प्रभुत्व होते योग में, तो भोग है तो योग ध्यान आदि से कहते हैं, थोड़े कहीं चमत्कार मिल गया, वहीं से पीछे आ जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं। अग्नि यत्राभिमथ्यते, वायु यत्राधिरुध्यते, सोम यत्रातिरिच्यते, तत्र संजायते मन। मन फिर वही दौड़ता है। देवता लोग विघ्न करते सन्मार्ग में जाने के लिए, उनकी अनुमति लेकर चले तो वो उपकारक होते हैं, नहीं तो मन कहाँ जाएगा। अग्नि यत्र अभिमथ्यते, अरण्य में अग्नि का मंथन करते हैं, वहीं जाता है मन। तो अरण्य में मंथन करते तो अरण्य काष्ठ में मंथन करते, अग्नि मन काठ में जाएगा। वायु रत्र अधिरुच्यते, वायु जहाँ रखते हैं, रुद्यते अधिरुद्यते रुकते हैं, तो वायु तो आकाश में रहता है, आकाश नहीं। सोम यत्र अतिरिच्यते, सोम चंद्रादि जो अतिक्रम करते हैं, चंद्रादि भी जिसको प्रकाश नहीं कर पाते हैं, तत्र संजायते मन, तो वही कर्म में ही मन लगता है, भोग हेतु कर्म। जो कम से कम कुछ प्रवृत्त होते हैं भोग हेतु पारलौकिक कर्म करते हैं, और जो मार्ग नहीं जा करके शुरू से ही केवल भोग करने के लिए चाहते हैं तो पारलौकिक कर्म नहीं करते हैं, अपने प्रारब्ध कर्म फल भोगते हैं, आगे कुछ कर्म नहीं कर पाते, दुर्गति को प्राप्त करते हैं। अग्नि यत्र अभिमथ्यते, अग्नि यत्र अभिमथ्यते, आधाना तो अग्नि आधान करते है, वायुरत्र अधिरुध्यते प्रवर्ग्यादि कर्म करते समय, सवित्रा प्रेरित शब्दम अभिव्यक्तम करोति, सूर्य से प्रेरित होकर के वायु आकर के शब्द की अभिव्यक्त होता है, अभिव्यक्ति होती। सोम यत्र वायुरत्र अधिरुध्यते, हाँ वायु को रोक करके शब्द की अभिव्यक्ति होती। सोम यत्र अतिरिच्यते, दशा पवित्रात पूयमानो अतिरिच्यते, तत्र क्रतो मन संजायते। दशा पवित्र है वस्त्र सोम को छानने के लिए, पवित्र कर छान करके जिसमें सोम का उपयोग होता है उसे क्रतु में कर्म में सोम याग आदि में मन लगता है। ये पारलौकिक सुख हेतु कर्म में मन लगता है, ये वस्तु तो पारलौकिक सुख हेतु कर्म में मन लगना भी तो ठीक है, जो वो भी नहीं कर पाते हैं यह लोग भोग के लिए सारा जीवन, जो कि प्रारब्ध में निश्चित है भोग आपको जितने मिलेगा उसमें ही सारा जीवन लगा देते हैं, आगे नया पुण्य कर्म भी नहीं कर पाते हैं, व्यर्थ होता है जीवन। अग्नि यत्र अभिमथ्यते इति अत्र अपरा व्याख्या, अभी इस मंत्र की व्याख्या अन्य प्रकार कहते हैं। अग्नि का तो परमात्मा अविद्या तत्कार्य से दाहकत्वात्, अविद्या अविद्या के कार्य को दहन करने से परमात्मा को अग्नि शब्द से कहा। उक्तम च अहम अज्ञानजम तम नाशयामि आत्मभावस्त, ज्ञान दिव्यन भास्वता, अज्ञान जो तम को नष्ट करता हूँ आत्मभाव मन में स्थित होकर के, ज्ञान दीप से प्रकाश वाले ज्ञान दीप से अज्ञान ज अंधकार को नष्ट करता हूँ। यत्र अश्विन पुरुषे मथ्यते, ये अग्नि परमात्मा है, अग्नि स्वदेह मरण कृत्वा इत्यादि के द्वारा ध्यान निर्मथनम, ध्यान से मथन करके जहाँ परमात्मा की अभिव्यक्ति होती है, पूर्व तो ध्यान निर्मथन है न, वायुरत्र अधिरुध्यते, वायुरत रुकते हैं शब्दम अव्यक्तम करोति रेचक अधिकरणात्, यही वायु को रुकते हैं प्राणायाम करते हैं, रेचक पूर्व को कुंभ करते तो शब्द अभिव्यक्त अव्यक्त शब्द होता है, अर्थात वायु को रुकते प्राणायाम करते हैं। सोमयत्र अतिरिच्यते, अनेक जन्म सेवया तत्र तस्मिन यज्ञ दान तप प्राणायाम समाधि विशुद्धांत करने संजायते, अनेक जन्म सेवन करने से सत्कर्म करने पर ही वे परमात्मा में यज्ञ दान तप प्राणायाम समाधि विशुद्धांत करने, उसमें ही अंतकरण शुद्ध होता है। अनेक जन्म में यज्ञ दान तप प्राणायाम समाधि से विशुद्धम अंतकरण येषाम यस्य तस्मिन विशुद्धांत करने मन संजायते, तो यही अंतकरण शुद्ध होता है। यज्ञ दान तप प्राणायाम समाधि आदि बहु जन्म करने पर अंतकरण शुद्ध होता है। परिपूर्ण आनंद अद्वितीय ब्रह्माकार मन समुत्पद्यते, मन उसमें जाता है, कहता मन तदाकार हो जाता है। विषय कर मन का दौड़ना तो स्वभाव है, जब अंतकरण शुद्ध होता है मन परमात्मा का ही चिंतन करता है। परमात्मा का साक्षात्कार कब होगा, परमात्मा कैसा है, परमात्मा कैसे प्राप्त करूं, ये भावना बार बार मन में आए तो मन बाहर नहीं जाता है, मन खाली है तो बाहर दौड़ता है। जिसकी जिज्ञासा हो जाए उत्कट परमात्मा साक्षात्कार करने की इच्छा, दिन भर बार बार सोता रहे कैसे साक्षात्कार होगा, कब प्राप्त होगा, कब दर्शन होगा, ये भावना करे तो विषय को नहीं दौड़ेगा। ये भावना नहीं है जो बहिर्मुख होते हैं, राग द्वेष झगड़ा करते हैं, परमात्मा प्राप्ति की इच्छा नहीं, दूर हट गई रास्ता से। रास्ता से हट जाने पर श्री बाहिर्मुख प्रवृत्ति तो स्वाभाविक है, उसके लिए प्रयास करना नहीं पड़ता है। अनेक जन्म के साधन से जो थोड़ा सा मिला मनुष्य जन्म सद्बुद्धि कुछ बुद्धि प्राप्त हुई, उसके आगे प्रयत्न करे तो सन्मार्ग की प्रवृत्ति होती, मन फिर परिपूर्ण आनंद अद्वितीय ब्रह्माकार हो जाता है। ब्रह्म का चिंतन करें तो मन ब्रह्माकार हो जाएगा। जिस भी स्त्री का चिंतन करते मन तदाकार होता है। न अन्यत्र अशुद्धांत कर्ण, अशुद्धांत कर्ण में ब्रह्माकार वृत्ति, अंतकोण शुद्धि के लिए साधन प्रणिपात सेवा नहीं करके सीधा ही बैठे हम ध्यान कर लेंगे, अशुद्धांत कर्ण में ब्रह्माकार वृत्ति नहीं होती है। बैठ जाना हो जाएगा, ध्यान करेगा, ब्रह्माकार वृत्ति अहम अस्मि ब्रह्म शब्द रटने से नहीं होती है, अशुद्धांत कर्ण में से नहीं, मन स्थिर नहीं होता है। उत्तम च प्राणायाम विशुद्धात्मा यस्मात् पश्यति तत्परम तस्मात् परम किंचित प्राणायाम आदिति श्रुति। प्राणायाम न विशुद्ध आत्मा यश अंतकोण आत्मा है, प्राणायाम कर्ण से अंतकोण शुद्ध होता है। तत्परम पश्यति, अंतकोण शुद्ध होने पर परमात्मा का साक्षात्कार होता है। तस्मात् अतः परम किंचित प्राणायामात, अतः प्राणायामात परम किंचित नास्ति इति श्रुति। श्रुति कहती प्राणायाम से बढ़ करके बड़ा साधन है, प्राणायाम बड़ा साधन है। अन्य साधन करते समय प्राणायाम भी करें। अनेक जन्म संसार चिते पाप समुच्चये तच्छिणे जायते पुंसाम गोविंदाभिमुखी मति। अनेक जन्म संसार न चिते, चित चयन किया, संग्रह किया, स्वयं अनु कर्म किया है। जन्म बहुत जन्म में भोग करते समय पाप भी करता है, पाप समुच्चय, पाप का समुच्चय बहुत है। वो पाप क्षीण होने पर तत्ने पुंसा गोविंदाभिमुखी मति जायते। पाप क्षय होने पर भी धर्मेण पापम अपन उदति, पुण्य कर्म सत्कर्म करे तो पाप की निवृत्ति होगी। तब गोविंद अभिमुखी मति बुद्धि, गोविंद अभिमुखी परमात्मा की ओर बुद्धि होती है। अंतकोण शुद्ध नहीं है, पाप बहुत है, तो यदि बुद्धि उधर नहीं जाएगी। ज्ञान उत्पद्यते पुंसाम क्षयात पाप से कर्मणा, पाप क्षय होने पर ही परमात्मा की ओर बुद्धि होती है। जन्मांतर सहस्रेशु तपो ज्ञान समाधि भी नराणाम क्षीण पापानाम कृष्ण भक्ति प्रजायते। अन्य जन्म हजारों जन्म में एक हजार ने सहस्रेशु, सहस्र का थे एक हजार, बहुचन हजार जन्म में तपो ज्ञान समाधि भी, तप ज्ञान, ज्ञान उपासना और समाधि बहुत करने पर तप है। वर्णाश्रम धर्म अनुष्ठान कृष्ण चंद्रायण आदि तप है, मन इंद्र मन की एकाग्रता ध्यान धारणा समाधि सब करने पर नराणा क्षीण पापाना, पाप जिनका क्षीण हो गया ये तप ज्ञान समाधि से पाप क्षय होने पर कृष्ण भक्ति प्रजायते। कृष्ण ही कर्षति पापम अज्ञानेति कृष्ण, जो पाप को नष्ट करने वाले अज्ञान को नाश करने वाले वही कृष्ण है, परमात्मा है। वासुदेव सर्वम सर्वात्मक ब्रह्म है, तो उसमें भक्ति होती है पाप निवृत्त होने पर। तस्मात् प्रथमम यज्ञादि अनुष्ठानम ततः प्राणायामादि ततः समाधि ततः वाक्यार्थ ज्ञान निष्पत्ति ततः कृत कृत्यते इति क्रम है। पहले तो सकाम कर्म करते है, उसके बाद निष्काम कर्म, यज्ञादि अनुष्ठानम यज्ञ दान तपादि कर्म तीर्थ यात्रा सेवा सब कुछ है। ये करने के बाद फिर धारणा समाधि शुरू करना, तत्व प्राणायाम आदि। प्राणायाम करने के लिए इसके पहले आ गया स्थिर सुखम आसनम, आसन भी स्थिरता चाहिए, थोड़े बैठने का अभ्यास करे। बैठते समय ऐसा लगे कोई देखे तो ये साधु बैठे हैं ऐसे लगे, साधु का बैठना और बाकी अन्य लोग के बैठने में भी भेद है। बैठना आसन दे करके लोग समझे हाँ ये कोई साधु बैठे हैं, तो ये अभ्यास करना पड़ता है। खाली एक दो घंटा ध्यान के समय नहीं, जब समय मिलता है कभी किसी पाठ में बैठते हो, पाठ में बैठते हो तो उस समय भी आसन लाकर बैठे, आधा घंटा एक घंटा एक आसन में बैठे स्थिर होकर के, स्थिर होकर बैठे तो मन एकाग्र होता है, और मन को मेरुदंड को टेढ़ा कर रखे, कभी बाईं तरफ ढल करके कभी दाहिनी तरफ ढल करके हिलते हुए एकाग्र नहीं, चांचल्य का द्योतक होता है। जब चांचल्य नहीं मन स्थिर रहते शरीर में उसका प्रभाव था, शरीर स्थिर हो जाता है। शरीर में चांचल्य तो मन में चांचल्य है, इसे प्राणायाम आदि कह जाते, ये सब क्रम से लेना, यज्ञ आदि अनुष्ठान कर्म करे तो फिर प्राणायाम आदि करने पर धारणा ध्यान समाधि, समाधि मन बहुत एकाग्र होने पर ही तत्व वाक्यार्थ ज्ञान निष्पत्ति। महावाक्यार्थ ज्ञान तत्वमसि सरले तुम ब्रह्म हो, इतने समझने के लिए ये धारणा ध्यान समाधि यज्ञ आदि अनुष्ठान क्या जरूरत है, समझ आ गया मैं ब्रह्म हूं। ये मैं ब्रह्म हूं तो छोटा बच्चा भी दो तीन चार से बोलने जब से शुरू किया, बोला मैं ब्रह्म हूं, हो गया मैं ब्रह्म हूं, कह सकता है मैं क्या है ब्रह्म क्या है पता नहीं, तो भी बोल देगा, बोलना भी नहीं आता है तो भी बोल देते हैं, जो उच्चारण ठीक नहीं कर पाते। इसलिए वाक्यार्थ ज्ञान निष्पत्ति होती, इतना अंतकोण शुद्ध होने पर संशय विपर रहित ज्ञान तभी होता है। जब अहम ब्रह्मास्मि से ज्ञान समाधि आदि ध्यान आदि बहुत करे उससे मोक्ष नहीं होता है। देखो समाधि करने के बाद भी उसके बाद वाक्यार्थ ज्ञान निष्पत्ति, तो ज्ञान वाक्य है प्रमाण श्रुति वाक्य, प्रमाण से ज्ञान होगा। ध्यान आदि तो अंतकरण शुद्धि एकाग्र करने के लिए शांत करने के लिए, किंतु ज्ञान होगा प्रमाण से, प्रमाण है वेदांत वाक्य, वाक्यात ज्ञान ही ब्रह्म ज्ञान, उसी ब्रह्म ज्ञान से अज्ञान निवृत्त होता है। तत कृत कृत्यता, कृत कृत्यम जो करने योग्य कृत्य है कर लिया जिसने, कृतम कृत्यम ये न जो कर्तव्य जो करना था सब कर लिया, अथवा कृतानि कृत्यानि ने जो करना था सब कर लिया वो कृत कृत्य हो गया, तस्य भाव कृत कृत्यता, कृत कृत्यता ज्ञान होने पर ज्ञान होगा। मन एकाग्र अंतकोण शुद्ध होने पर अंतकोण शुद्धि के लिए यज्ञ दान तपादि कर्म प्राणायाम आदि सब कुछ करने पर अंतकोण शुद्ध होता है, तब ज्ञान की योग्यता की प्राप्ति होती है। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।